राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 9 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम के दोष से कार्य में दोष आता है, कर्ता में दोष आता है क्या? तत्व की प्राप्ति क्या कर्ण के द्वारा होती है? परमात्म तत्व की प्राप्ति क्या कर्ण के द्वारा होती है क्या? कर्ण के द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है तो कर्ण दोषी होने से वो प्राप्ति नहीं होती। इस बात की विचार बड़ी भारी आवश्यकता। कर्ण के द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। जितने कर्ता कर्म आदि है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक है। ये छह कार्य बिल्कुल जड़ता के ऊपर ही चलते, चिन्मयता में नहीं जाते। चिन्मयता में कर्तृत्व भी नहीं है तो कर्म और कर्ण कैसे होंगे? आप माफ करेंगे भाई, बात पैदा होगी मेरे अभी सोची नहीं पहले। कर्तापन भी आत्मा में नहीं है, कारकों में सब में स्वतंत्र कर्ता स्वातंत्र विकसितो अर्थ कर्ता शत। जो करने में स्वतंत्र होता है उसका नाम कर्ता है। न कर्म स्वतंत्र है, न कर्ण स्वतंत्र है, न अपादान न अधिकार, कोई स्वतंत्र है ही नहीं। स्वतंत्र केवल कर्ता है। वो कर्तृत्व ही नहीं है आत्मा में तो कर्ण कैसे पहुंचेंगे, तुझे कार्य कैसे पहुंचेंगे? तो ये व्याकरण का अध्ययन नहीं होने से क्या करें, हम क्या करेंगे? हिंदी का भी व्याकरण जाने, संस्कृत का भी जाने, अंग्रेजी का भी जाने, कम से कम कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान ये कारक है। कारक कार्य किसके है? क्रिया के कारक है, क्रिया करने में। परमात्मा क्रिया और वस्तु दोनों से अतीत है। परमात्मा क्रिया और पदार्थ दोनों से अतीत है। पदार्थ और क्रिया ये है प्रकृति का कार्य है। ये जितने दिखते हैं वस्तु ये सब प्रकृति का कार्य है। ऐसे ही हलचल से ये भी प्रकृति का कार्य है। प्रकृति से अतीत में ना ये वस्तुएं है और ना वहां क्रिया है। क्रिया सिद्धि के हेतु उनको कारक कहते हैं। क्रिया जनक तम कारकत्वम, ये व्याकरण का सिद्धांत है। जो क्रिया का जनक होता है वो कारक होता है। तो कारक तो क्रिया का जनक होता है, क्रिया से अतीत कैसे कारक जाएगा? चश्मा विचार करो भाई। बात पहले तो ये आई थी याद, संसार में क्या है? अनेकता में एकता है, एकता में अनेकता है। ये बात आई थी मैंने पहले, यहाँ बैठे से वो बात याद आ गई। हमारे अनेक भेद है परंतु अनेक भेद में एकता है। जैसे गीता ने कहा, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। वो परम श्रेष्ठ योगी माना गया, उत्कृष्ट योगी। 6वां अध्याय 32वां श्लोक है। वो परम योगी है। आत्मोपमेन जैसे शरीर की उपमा में शरीर की उपमा दे तो शरीर की उपमा में किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते, सभी अंगों में हम पीड़ा नहीं चाहते हैं। ऐसे विश्व मात्र में किसी में दुख न हो और सभी दुख सुख ही हो जाए, ये भाव होगा तब वास्तव में आत्मज्ञान होगा। परमात्म तत्व की प्राप्ति तभी हो गई जब अपने शरीर के तरह संसार में सब में एकता हो, किसी का भी दुख हमें सही न हो, सबका सुख हमें बेस्ट हो, तो तत्व की प्राप्ति होती। अथवा संसार के जैसे सुख दुख की हमें परवाह नहीं है, ऐसे अपने सुख दुख की परवाह नहीं हो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्म तत्व की प्राप्ति एक बात बिल्कुल एकता से होगी ना, वो तत्व एक है, उस तत्व में भिन्नता नहीं है, तो एकता से होगी। चाहे तो शरीर की तरह संसार का दुख हमें दुख हो जाए, और चाहे संसार की तरह शरीर का सुख दुख हमें सुख दुख ना हो, दोनों में चाहे से एकता कर लो, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई शंका हो तो करो। मानो शरीर में जैसे हमारे ममता है, ऐसी ममता मात्र संसार में हो जाए, क्यों? शरीर और संसार की धातु एक है, दो चीज है ही नहीं। शरीर से संसार से, शरीर से भिन्नता, शरीर से संसार की भिन्नता नहीं है, संसार के शरीर की भिन्नता नहीं है। क्षित जल पाव गगन समीरा पंच रचरिया शरीरा, प्रकृति की रचि होती पाद सब एक है, पुरुष चेतन एक है, प्रकृति प्रकृति एक है, तो प्रकृति से रचित चीजें जितनी है सब एक धातु है। हमारा शरीर और संसार ये प्रकृति का कार्य है, तो शायद इसको शरीर को संसार के साथ एक कर दो, चाहे संसार को शरीर के साथ एक कर दो, किस में? सुख दुख में। जैसे शरीर को सुख दुख नहीं हो, किसी को सुख दुख ना हो, और जैसे संसार के सुख दुख हमें नहीं होता, ऐसे शरीर के सुख दुख भी नहीं हो। सुख दुख का ज्ञान दोषी नहीं है, सुख दुख से जो विकार होता वो दोषी है। ज्ञान तो संसार में लाल पीला हरे सफेद का अभी नेत्रों से ज्ञान होता है, तो ज्ञान में कोई दोष नहीं है। ऐसे हमारे शरीर की पीड़ा का ज्ञान हो, ज्ञान में दोष नहीं है। पीड़ा से सबसे जो राजी नाराजी होते हैं, ये खास दोष है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो, तय और न विषमागत से तो ये परिपंथ हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष है, ये शत्रु है। खुशी और दुखी होते हैं, ये खास संसार है। अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक और बेठीक, द्वंद, ये संसार द्वंद है, तत्व निर्द्वंद है। उसमें दो चीज नहीं है, सुख दुख नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, और अविनाशी तत्व है। अविनाशी में दो चीज नहीं होती, अविनाशी अविनाशी होता है, उसमें विकार होता ही नहीं, सब ये विकार है। तो निर्विकार तत्व की प्राप्ति के लिए हमें निर्विकार होना पड़ेगा, और निर्विकार नहीं तो निर्विकार तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? हम निर्विकार कब हो सकते हैं? ये राग द्वेष हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता का असर हमारे पर ना पड़े। अब दो चीज है, अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान और अनुकूलता प्रतिकूलता का असर। असर उन्हें हर्ष शोक होता है, राग द्वेष होते हैं। असर न पड़ने से ज्ञान होता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जितना वैराग्य होता है, जितना साधन तेज होता है, उतना इसे असर कम होता है। ये प्रत्येक साधक मात्र का अनुभव है। कोई साधक ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहले जैसा राग द्वेष होता है, पहले जैसा हर्ष शोक होता है। अरे होता है वैसा ही तो साधक नहीं है, वो साधन किया नहीं उसने, साधक नजीक नहीं है, बातें बनाई है पूरी। थोड़ा भी साधन में प्रवृत्त होता है, सत्संग प्रवृत्त होता है, तो पहले जगह राग द्वेष नहीं होंगे, ये एकदम पक्की कसौटी है। पहले जैसे ही होते हैं तो ठीक नहीं है। साधक की दशा दर्शी होती है, तो ध्यान देकर सुना एक बात याद। साधक की ऐसी दशा होती है, कभी तो होता है कि हमारे बहुत राग द्वेष ठीक हो गया, कभी नहीं बहुत बेठी हो गया, कभी कभी आता है, कभी ऐसा तो पहले साधन नहीं करते, उस समय भी नहीं थे, उससे भी हम नीचे हो गए, ये बात आती है। साधक के जीवन में, परंतु टोटल में है पहले जैसे राजद्वेष नहीं होते, ये आती है। कभी कभी ऐसी आती है साधन करने वालों के मन में, आप लोग जाने मेरे मन में तो आई है भाई, कि अरे इतना साधन करते हैं, इतना दिन सत्संग करते हैं, फिर भी हमारे तो राजद्वेष इतने, जो साधारण आदमी नहीं होते उसे मेरे में होते, साधारण आदमी वो नहीं होते, इतने हमारे होते हैं साधन करने वाले, ऐसे प्रत्यक्ष हमारा अनुभव हुआ है। तो ऐसी आगंतुक बातें तो होती है, पर टोटल में अगर देखा जाएगा तो राजद्वेष कम होते हैं, ये सच्ची बात है, मेरी बीती बात है। शेर जी से पूछा, शेर जी बात क्या है, भजन जप करते हैं, सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, विचार करते हैं, साधन करते हैं, फिर भी हमारी दशा क्या हो रही है, राग होता है, द्वेष होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता, राजी नाराजगी होती है, ये क्या कौतुक है, एहसास हो जाता। कभी कभी मालूम होता है कि साधारण आदमी इतने बेकार, हमारी अपेक्षा तो जो साधन नहीं करते वे अच्छे नहीं थे, इतना संसार काम होता है फिर भी वे काम से जाते हैं, हमारे अनुभव हुआ ऐसा अनुभव हुआ। हरि प्रसाद जी थे, हमारे मित्रता रखते थे, तो हरि प्रसाद जी को मैंने कहा, हरि प्रसाद जी आप हो बड़े शूरवीर, इतना कुटुम्ब है, छोरा छोरी, जिनको सबको पालन करते हो और उसमें निभते हो, हमारे से नहीं सहा जाता भाई, ऐसा हमारे से नहीं होगा, अच्छा ब्याह करना है, उसको ये करना है, वो करना है, आफत बना जैसे वो चीज नहीं है, वो लाओ और वो करो वो करो, हमारे से नहीं होता, आप बड़े शुक्र हो, हम तो कायर है भाई। हाँ शेठ जी ने तो ये बताया कि ऐसा वायुमंडल है, अभी युद्ध हो रहा है, उसमें राग द्वेष ही है, वायुमंडल ऐसा हो रहा है, संपूर्ण भीड़ हुआ, एकांत में रहने वाले साधुओं को भी मृत्यु मशीन नहीं रहती, ऐसा वायुमंडल है, अभी युद्ध हो रहा था, इस बार तो ऐसी बात होती है, हम तो काये है भाई, आप बड़ी शूर भीड़ हो, तो हरि प्रसाद जी आपका ब्याह हो तो आप भी शूर भी हो जाते कैसे। तो कभी कभी ऐसा मालूम होता है, परंतु गहरा उतर के देखे तो साधन से राग द्वेष मिटते हैं, शांति होती है, सुख दुख कम होता है, ये साधक मात्र का अनुभव है, मेरे तो ये विश्वास है मेरे मन में, ये सबका अनुभव है, तो राग द्वेष मिटने वाले हैं, ये बड़ा भारी अनर्थ ही हो रहा है कि पुस्तक मात्र के राग द्वेष नहीं मिटते, ये तो रहते हैं, वेदांत की पुस्तक आता है, वो क्या करे, अब वो सारा मिल जाता है, ये बिल्कुल मिट जाते हैं, ये बात एकदम सच्ची है, एकदम सच्ची है, न प्रेषित प्रेम प्राप्य नो द्विजय प्राप्य चा प्रियम, गीता इसमें बड़े डंकल चोट कहती है, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यम अमित निर्वाणम बलते नाम, राग द्वेष नहीं रहते, ये हर्षोभ नहीं रहते, ये द्वैत बुद्धि से ही आते हैं, संसार की सत्ता मानने से ही आते हैं, अगर एक परमात्मा सत्ता ही है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो ये हो सकते ही नहीं, राग द्वेष हो सकते ही नहीं, संभव नहीं है, दूसरी सत्ता आने से राग द्वेष होते हैं, बिना दूसरी सत्ता है कैसे हो जाएगा राग द्वेष, ये सत्ता एक ही है, व्यवहारिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता है, ये पढ़ाई की बातें हैं पुस्तकों में, वास्तविक सत्ता एक ही है, ये प्रातिभाषिक व्यवहारिक है, ये समझने के लिए शास्त्र होता है ना, शास्त्र में एक दृष्टि नहीं है, सब दृष्टियों से शास्त्र चलता है, शास्त्र बनाने वाले बड़े व्यापक दृष्टि वाले महापुरुष हुए हैं, बहुत व्यापक दृष्टि के, इस बात सब व्यवस्था ठीक बनाकर कहते हैं, हम उनको सच्ची मान लेते हैं, किस अवस्था में किस व्यवस्था में कहा है, शास्त्रों का तत्व समझना मामूली बात नहीं है, कितनी व्यापक दृष्टि से सब महात्मा ने कही ये बात है, कैसी गहरी दृष्टि से बातें कही है, हम एक दृष्टि लगाओगे कैसे समझेंगे। तो अगर ये सत्ता बताई है तो सबको समझाने के लिए भाई प्रातिभा सत्ता होती है, व्यवहारिक सत्ता होती है, पारमार्थिक सत्ता होती है। तत्व वास्ते पारमार्थिक सत्ता होती है, व्यवहारिक और प्रातिभा सत्ता होती नहीं है, होती नहीं सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता प्रतीति होती है, प्रातिभा सत्ता कैसे होगी, व्यवहारिक सत्ता व्यवहार में होती है, व्यवहार सत्ता कैसे हो गई। तो तत्व सत्ता एक ही होती है, दो सत्ता नहीं होती। आप विचार करो मेरी बात झूठी है क्या, पढ़े लिखो झूठी लिख सकती है, कैसे कहता है तीन सत्ता मानी है एक है। अरे भाई पारमा सत्ता एक ही होती है, ये व्यवहारिक है, ये प्रातिभाषिक है, रस्य में शाम दिखता है प्रातिभाषिक सत्ता है, उस रस्य साक्षात रस्य है, ये व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक बात कुछ नहीं होता तत्व में, सत्ता एक ही होती है। ये नाम जो व्यवहारिक प्रातिभाषिक है ना, ये नाम केवल संसार की सत्ता दे करके है, नाम संसार की सत्ता नहीं देते, ये नाम वो ही दिश होते, वो कैसे हो सकते है, सत्ता एक ही है, दो कैसे हो सकते। तो ये एक सत्ता में एक भिन्नता और एकता है, ये बात सिद्धांत से मैं कह रहा हूँ, ये बात आई थी मन में, सब में भिन्नता है, भिन्नता में एकता है, एकता में भिन्नता है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्चित योजन। जैसे शरीर में सब अवयव में भिन्नता है, अंगुलियों में भिन्नता है, सब में भिन्नता है, भिन्नता होते हुए भी एकता है, सब शरीर एकता किसमें है, सुख दुख में। तो सुख पहुंचे दुख किसी को न हो, इस शरीर के ऊपर से संसार को देखो, ये है वो परम योगी है, परम श्रेष्ठ योगी है। तो कैसे कि जिस तरह से अपने चलते हैं, पैर में कांटे लग जाए जोर से तो सारे आंसू आ जाएंगे, तो कांटे लगे पैर में आंखें में हुआ आंसू, आंख का पैर का कितना भेद, आंख तो ज्ञानेन्द्रिय है, वो कर्मेंद्रिय है, पग तो अंधा है, आंख पंगु है, आप चल सकते हैं क्या, क्या पैर देख सकते हैं, कितना फर्क है, परंतु एकता इतनी है किसी जगह भी दुख सहा नहीं जाता। ऐसे दूर से पीड़ा हो जाए शरीर में, दर्द में, दांत में, तो चलने में पैर में लटक आएंगे, अब कहां पीड़ा है कहां होता है। तो इस तरह से सब संसार में किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये भाव साधक का होना चाहिए। अथवा जैसे संसार की पीड़ा क्या नहीं है, ऐसे शरीर में किसी की पीड़ा हो, बुखार हो जाए कुछ, आनंद होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, मस्त आनंद है, दोनों में एक बात होनी चाहिए। अरे शरीर है संसार के अलग अलग करोगे तो ये श्लोक सिद्ध नहीं होगा, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्चित योजन समूह दिवा दुखम सहयोगी परमो मत, वो परम योग कैसे होगा। नीम है उसके पत्ते हैं, जैसे ये यहाँ आम है इसके पत्ते हैं, इन पत्ते में देखो तो दो पत्ता भी बरूबर नहीं है, दो पत्ता भी सर्वथा बरूबर हो ही नहीं सकते, परंतु वृक्ष एक है, पत्ते सब एक है, एक में अनेकता, अनेकता में एकता है, तो एक परमात्मा में सब संसार की अनेकता है, और संपूर्ण संसार की अनेकता में एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, दो तत्व हो ही नहीं सकते, तत्व एक ही रहेगा। ये तरह तरह की चीजें है ना, कपड़ा काठ पत्थर सब सब सबको बाढ़ कर देखो एक हो जाएगा, सब राम हो जाएगी, तो एक है सब एक ही है। ऐसे परमात्म तत्व एक परिपूर्ण सम है, वो कल प्राप्ति होगी जब हमारे में क्षमता आ जाएगी, तो सजातीयता हो जाएगी कोई साथ में तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हमारे में राग और द्वेष और हर्ष और शोक रहेंगे, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी, प्राप्ति होने पर हर्ष और शोक दुख कैसे रहेंगे, रह सकते नहीं। दूसरी सत्ता मानने से ही होता है हर्ष और शोक, राग और द्वेष, शंका हुई करो आप। इस वास्ते हर शोक दाल देश होता है तब तक जानना चाहिए कि हमने दूसरी सत्ता मानी है। परमात्मा तत्व की दूसरी सत्ता है हमारे देश, तब हर शोक होता है, राग द्वेष होते हैं, ठीक है भेद होते थे, अनुकूलता प्रतिकूलता। बस शीत और गर्मी आता है तो शीत और सुख दुख केशु समय संग विवर्जित। मतलब की बात है यार, अब तो वास्तव में समत्वम योग उच्यते। गीता का योग बहुत विलक्षण है, ये अष्टांग योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, कई तरह के योग है। गीता का योग सबसे विलक्षण है। सिद्धि सिद्धि समभूत समत्वम योग उच्यते। मन मन चाही बात हो जाए तो वो ज्ञान, अरे मन चाही बात न हो तो वो ज्ञान, ये योग है गीता का। बुखार आ जाए जोर से तो वो ज्ञान, अरे बुखार उतर जाए तो वो ज्ञान, कोई अपमान करे तो वही आनंद, कोई सम्मान करे तो वही आनंद, कोई निंदा करे तो वही आनंद, कोई प्रशंसा करे तो वही आनंद। व्यवहार तो हो सकता है पर भीतर के अमर पर है। अब दूसरा करता है प्रशंसा, दूसरा करता है निंदा, अब उससे हम सुखी दुखी हो जाएंगे तो कभी सुखी हो सकते नहीं, असंभव बात है। क्या दूसरा तो आदमी रहेगा, दूसरा का अभाव हो जाएगा, अनुकूल होगा। जब हम ऐसे हो जाएंगे सुख दुख के समय लाभा लाभ हो जया जय हो तो युद्ध फिर पाप नहीं लगेगा। दूसरा आदमी कैसे मिट जाएगा, दूसरा संसार कैसे मिट जाएगा। हमारी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए जो मर्द है, मौज है, आनंद है। साधक के उल्टी उल्टी बात होती है। साधक जो करता है साधन, उसे बुखार में आनंद ज्यादा आता है, अपमान में आनंद ज्यादा आता है, निंदा में आनंद ज्यादा आता है। क्यों, आदर में तो फंसेगा आदमी, निरादर में फंसेगा नहीं, प्रशंसा में फंसेगा, निंदा में फंसेगा नहीं। साधक होता है फंसने से ऊंचा उठने के लिए, फंसने से मुझे फंसन नहीं हम तो नहीं फंसता, दुख में नहीं फंसता, निंदा में नहीं फंसेगा, तिरस्कार में नहीं फंसेगा, अपमान में नहीं फंसेगा, फंसेगा ही नहीं। तो निर्लिप्तता उसको बढ़िया लगती है, तो निर्लिप्तता दुख में होगी, सुख में निर्लिप्तता तो होनी कठिन है। इस बार दुख में निर्लिप्तता आप कर दे अपने मोह से, क्योंकि उसको निर्लिप्त जीवन चाहिए, लिप्त जीवन नहीं चाहिए। साधक है तो निर्लिप्त जीवन तभी होगा जब विपरीत विपरीत परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे। लिप्त होने से ही होता है। भगवान ने कहा, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। लिप्यते न पापे न पद्म पत्री वाम बसा। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है लिप्त नहीं होता, ऐसे सुख दुख से हर शोक से राग द्वेष है अनुकूलता प्रदर्श रहे, लिप्तता न हो, निर्विकारता रहे। और वो निर्विकारता कहते हैं निर्विकार हम स्वरूप है, क्या काम आया स्वरूप निर्विकार। स्वरूप तो सबका निर्विकार है, कसाई से कसाई का, जीवन मुक्त से जीवन मुक्त का, स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। स्वरूप में क्या फर्क बताओ, कसाई का स्वरूप मिला है, स्वरूप तो है ही समान, उसमें होना क्या फिर। जहाँ विषमता है वहाँ मिटती है, जहाँ बंधन है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ बंधन है ही नहीं वहाँ मुक्ति क्या हो, मुक्ति क्या हो। न को सुपन जागे न को सुखपति, न सुपन है जागर है न सुषुप्ति है, न पद तुर्य तुरीय पद है न मुक्ति है, न तुरीय पद है न मुक्ति है न मोक्ष है, नहीं वो तो है जगत तत्व है। ये सब तो अतत्व में कहा जाता है, तत्व सदा निर्मल है, सबका सत्य निर्मल स्वाभाविक। तो साधक होता है वो निर्मलता चाहता है, निर्विकारता चाहता है, समता चाहता है। हम निर्विकार रहे तभी तो मुक्त हुआ, नहीं तो मुक्त कैसे हुआ, राग द्वेष धर्म शोक से लिप्त हो गया तो मुक्त का ऐसे हुआ? किससे मुक्त हुआ? किससे मुक्त हुआ बताओ? कैसे मुक्त हुआ? किससे मुक्त हुआ? कौन सा बंधन छूटा? कुछ ज्यादा है, किसी कमती है? धातु चीत एक है, पर्वत है परमाणु से पदार्थत्वम प्रतिष्ठितम। पर्वत और परमाणु बहुत भारी, पदार्थ तो एक ही है, कंकर ही छोटा कंकर, एक पहाड़, धातु चीज में क्या फर्क है? ऐसे थोड़ा विकार हो, ज्यादा विकार हो, थोड़ी सी अग्नि घास और लकड़ी मिले तो बहुत बढ़ जाएगी, तो छोटे बड़े में क्या फर्क होगा? थोड़ा राग द्वेष हुआ तो क्या फर्क पड़ा? राग द्वेष होना नहीं चाहिए बिल्कुल, अर्कशोक होना नहीं चाहिए बिल्कुल, असर नहीं पड़ना चाहिए। कहते कम तो होता है, तो कम होता है वो नष्ट होने की बात सब बिल्कुल निश्चित ही करता है। अगर कम न होता तो नाश नहीं होता। क्या आत्मा कम होता है कभी? आप स्वरूप कम हो गया, बाढ़ के बाद कम आ रहा, बढ़ गया आत्मा, बढ़ गया, ऐसा होता है? उसे ना बढ़ता है ना घटता, वो तो है ही रहता है। बालकपन में अवस्था और थी, आज अवस्था और है, पर आप वही कहते हो मैं वही हूँ जो बालकपन में था। सबका अनुभव है, सबका अनुभव है ये। अगर इस पर ख्याल करो तो बहुत लाभ होगा। बालकपन की अवस्था देखे, राज अवस्था देखे, तो अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, काल बदल गया, देश बदल गया, स्वरूप बदल गया, सामग्री बदल गई, साथी बदल गए, अवस्था बदल गई, सब बदल गया, परंतु मैं वही हूँ। जो वही हूँ वो आपका स्वरूप है, ये बदलना आपका स्वरूप नहीं है। सीधी बात है, सब मानूंगा। जो नहीं बदला वो आपका स्वरूप है। ऐसे संसार बदल गया, संसार में ना परमात्मा नहीं बदले, वो नहीं बदला वो परमात्मा है, शरीर में नहीं बदले वो आत्मा है, और नहीं बदलने वाला एक है, या बदलने बदलने वाला एक है, सिद्धांत है। शरीर संसार बदलता है, आप शरीर में उसमें नहीं बदलते हो, तो आपका और परमात्मा का स्वरूप एक है, जाति एक है, भिन्नता नहीं है। इस वजह से ज्ञान में भगवान ने कहा कि ज्ञान को प्राप्त करना मम साधन मांगता, मेरी साधर्मता हो गई, जैसे मैं भी निर्विकार ऐसे वो भी निर्विकार हो गए, हमारा साथी हो गए। इन ज्ञान पास साधारण भी मांग था, सर्वे भी लोग जाएंगे, संसार में पैदा नहीं होते, प्रदय में पैदा नहीं होती, सब संसार पहले हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता, सब संसार पैदा हो जाए तो कोई जन्म नहीं होता, उनको कोई आता ही नहीं, संबंध है ही नहीं, परिवर्तन का परिवर्तन की श्रेष्ठता ऊंचे हो गए, वह जो अपरिवर्तनशील तत्व है उस तत्व की प्राप्ति हो गई, परिवर्तन ही बंधन है और निर्बंधन परिवर्तन तत्व है परमात्मा तत्व। सीधी बात है, सरल बात है एकदम। तो निर्वार तत्व निर्विकार तत्व प्राप्त करना है, समझ ज्यादा होगी भाई। नारायण नारायण नारायण।